เรื่องจิตอยู่ในที่มืดมนคือการจิตกำลังอยู่ในที่มืดมนก็เช่นเดียวกับเราที่เข้าป่าโลกชัดอันกว้างขวางเหมือนกับไม่เคยมีไม่เคยผ่านทุ่งผ่านที่ว่างๆอะไรมาเลยทั้งที่เราก็เคยผ่านแต่เวลาเข้าไปลงอันโลกชัดแล้วมันเหมือนกับเราไม่เคยผ่านทุ่งผ่านนาอะไรมาเลยเหมือนกับว่าทั้งโลกนี้จะเป็นความมืดไปหมดเช่นเดียวกับป่าอันโลกชัดเช่นนั้นแต่จิตนี้ไม่เคยเห็นความสว่างความเบิ่งว้างภายในตัวเองมาก็ยังพอทำเนาเพราะไม่เคยเห็นแต่ผู้ที่เข้าป่าดงอันโลกชัดไปแล้วทั้งๆที่เคยเห็นทุ่งเห็นนาอะไรที่ว่างๆอยู่มันก็ยังเกิดความสำคัญขึ้นมาเหมือนว่าในโลกนี้จะไม่มีที่ก็ว่างเลยมีแต่ป่าดงอันโลกชัดอย่างนี้ไปหมดจิตในขณะที่อยู่ในความมืดมนอนตะการมันก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันแต่เมื่อจิตได้ถึงที่ว่างว่างโดยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเพราะความผ่านพ้นไปหมดแล้วนั้นก็เหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันถ้าเราไม่คิดแยกไปว่าที่นั่นเป็นนั่นที่นั่นเป็นนั่นคิดไปในแง่สมมติต่างๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศก็เหมือนกับไม่มีอะไรเลยบรรดาที่กล่าวมาเหล่านี้ถ้าจิตไม่เกี่ยวข้องมีความว่างโดยหาเหตุปัจจัยอะไรที่จะเข้าไปหนุนไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยอยู่โดยปกติของตนโลกแม้จะมีก็จะก็เหมือนไม่มีเลยกลายถ้าหากว่าเราจะพูดว่ากลายเป็นธรรมดาก็ธรรมดาไปเลยทีเดียวแต่คำว่าธรรมดานี้ผู้สมมติก็จะไปอีกแง่หนึ่งแต่คำว่าธรรมดาในธรรมชาตินี้ไม่เหมือนกับธรรมดาที่เราพูดนี้เป็นเพียงว่าข้อเทียบเทียมเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องอะไรอะไรก็ธรรมดาธรรมดาน่ะฟังดิเรื่องเกิดเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องประสบอารมณ์ต่างๆชอบใจไม่ชอบใจโลกธรรมแปดฟังนั้นเถอะมากระทบก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปหมดเพราะคลายออกหมดแล้วกับจิตนี้คือจิตได้คลายตัวออกหมดไม่มีอะไรเหลือสิ่งนั้นน่าจะมีจะได้ยินก็สักแต่ว่ารับรู้เพียงขณะแล้วประดับไปในขณะโดยหลักธรรมชาติของจิตที่ไม่ถึงมีความพอตัวแล้วรับอะไรเข้าไปอีกไม่ได้ความสรรเสริญซึ่งเคยชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับเรื่องความนินทาเท่ากันเพราะจิตพอไม่สามารถรับได้ทั้งฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือฝ่ายชมเชยฝ่ายสรรเสริญฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ที่เป็นเรื่องของสมมติโดยประการทั้งปวงจิตไม่เกี่ยวข้องเรียกว่าเป็นธรรมดาไปซะหมดมีออกจากจิตที่ว่าถึงความเบิ่งว้างโดยหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วเป็นอย่างนั้นอะไรจะมาผ่านก็เหมือนไม่ผ่านแต่การที่จะพยายามดำเนินหรือก้าวเข้าไปด้วยความเพียรเพื่อจะให้ถึงส ที่ต่างๆสถานที่ต่างๆเอาว่าอย่างนั้นไปโดยลำดับลำดับตามสายทางจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นที่เวิ้งว้างโดยหลักธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากอยู่บ้างเป็นธรรมดาหรือว่ายากมากก็ได้แล้วแต่ใจของผู้ที่จะดำเนินนั้นมีความรักชอบมากน้อยต่างกันเป็นไรแต่ถ้าผู้มีความรักชอบมีความสนใจมากการงานที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับหรือเพื่อความเห็นแจ้งโดยลำดับนี้ก็ไม่เป็นของยากเพราะทำด้วยความพอใจทุกอาการแห่งการกระทำเรื่องที่ว่ายากยากซึ่งเคยมีในหัวใจมันก็ไม่ยากเพราะความพอใจพาให้ง่ายเนี่ยคำว่าการเจริญของจิตกรุณาอย่าได้คิดคาดไปในแง่ต่างๆให้ผิดจากหลักความจริงของความเจริญอันแท้จริงภายในจิตและความเสื่อมภายในใจอันแท้จริงของจิตคือจิตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวเองโดยเฉพาะเท่านั้นไม่ได้ก้าวไปไหนไม่ได้ลงที่ไหนเป็นจากความเปลี่ยนแปลงแห่งอาการของจิตที่แสดงให้ตนทราบเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งเป็นความทุกข์ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งเป็นความสุขขึ้นมาอยู่ภายในจิตนี้เท่านั้นการเจริญจิตตภาวนาแม้จะรับคำของครูอาจารย์ท่านแสดงไปในแง่ใดก็ตามถึงเรื่องสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามเรายึดไว้พอเป็นคติเท่านั้นส่วนหลักธรรมชาติที่จะเป็นขึ้นภายในจิตของเราเนื่องจากการนำคติธรรมคติจากท่านมาปฏิบัตินั้นให้เป็นไปตัดตามหลักธรรมชาติของเราเราจะเอาหลักธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นตามนิจจริตนิสัยของเรานี้ไปเทียบกับที่ท่านแสดงเพราะการแสดงนั้นแสดงธรรมอย่างกว้างขวางสำหรับนานาจิตตังซึ่งมีจำนวนมากมายก่ายกองพูดง่ายๆว่าจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันเลยแล้วความรู้ความเข้าใจตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติในแง่ความรู้ความเห็นการพิจารณานี้จะให้เหมือนกันไม่ได้แม้จะอยู่ในวงสัจธรรมด้วยกันก็ตามแต่อาการแห่งการพิจารณาแห่งการดำเนินนั้นจะมีผิดแปลกท่านอยู่เป็นลำดับลำดาตามจริตนิสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นอาการแห่งความสงบหรือความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตจึงมีต่างกันความสงบที่เป็นที่ยอมรับกันด้วยกันทุกคนไม่ว่าจริตนิสัยใดก็ตามก็คือความสงบสุขของจิตที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนี่เป็นที่ยอมรับด้วยกันเราถึงคอยดูผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของเราอย่างนี้คำว่าสงบนั้นมีหลายประเภทสงบตามจริตนิสัยคือสงบลงในขณะเดียวเหมือนกับความตกเหวตกบ่ออย่างนั้นคงคืออยู่ๆเช่นเรากำหนดภาวนาพุทโธพุทโธอยู่แล้วก็คลิกขณะเดียวพับหายเงียบไปนี่คือจิตคลิกขณะเดียวเท่านั้นเหมือนกับลงตกเหวตกบ่อแล้วปรากฏเป็นความรู้ขึ้นมาทีหลังเป็นขึ้นอีกแง่หนึ่งแล้วอย่างหนึ่งแง่หายเงียบไปเลยนะก็มีนี่เป็นจริตนิสัยประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งที่ส่วนมากเป็นกันที่กล่าวผ่านมานี้เรียกว่าร้อยนั้นจะมีเพียง5รายรู้สึกว่าจะเป็นอย่างมากเลยซ้ำในร้อยคนผู้มีความสงบเยือกเย็นหรือเห็นผลในการสมาธิภาวนาส่วน95นั้นจะเป็นไปลักษณะค่อยๆสงบค่อยๆเยือกเย็นเข้าไปโดยลำดับลำดับที่มีจำนวนมากแล้วเราให้สังเกตดูจริตนิสัยของเราว่าเป็นไปในจริตใดนี้เป็นไปในลักษณะใดในแง่ใดในสองแง่นี้ส่วนมากจะเป็นไปในแง่ที่สองนี้คำว่าสงบคือความสงบเย็นอยู่ภายในจิตใจใจมีที่อยู่ใจมี ความร่มเย็นเป็นสุขมีฐานแห่งความสบายอยู่ภายในจิตของตนเองทั้งที่คิดอ่านไตร่ตรองอะไรก็ได้ธรรมดาเหมือนโลกทั่วไปแต่ภายในจิตของตัวเองมีความโล่งมีความสบายมีความเบาหรือมีความสว่างตามมากตามน้อยแล้วแต่กำลังแห่งสมาธิหรือความสงบของเราที่ท่านก็เรียกว่าจิตสงบความคิดได้ปรุงได้อยู่นั่นแหละแต่จิตที่เป็นเจ้าของแห่งความคิดนั้นมีความสะดวกสบายอยู่ภายในตนเองเรากำหนดเข้าเมื่อไรก็ปรากฏความรู้ที่เป็นความสบายนั้นอยู่เรื่อยๆไม่หายไปนี่ชื่อว่าจิตได้ฐานแห่งความสงบหรือเริ่มมีฐานแห่งความสงบขึ้นมาประการหนึ่งที่เป็นหลักธรรมชาติของจิตเองเราจะปรุงแต่งไม่ได้ก็คือขณะที่จะหนับจริงๆความคิดความปรุงนี่ขาดจากการหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่โดยลำพังตนเองนี่ก็ให้เป็นตามหลักธรรมชาติของจิตที่เป็นขึ้นมาในตัวเองการคาดการหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรจริงไม่ควรคาดการหมายให้ปล่อยไปตามจริตนิสัยของตนในส่วนนี้ไม่ผิดสำคัญที่การปฏิบัติท่านสอนอย่างไรและเราเหมาะกับจริตนิสัยของเราอย่างไรในวิธีปฏิบัติวิธีพิจารณาหรือวิธีบริกรรมให้พึงกำหนดตามนั้นสติเป็นของสำคัญให้มีความรู้อยู่กับการภาวนานั้นจะภาวนาแบบไหนก็ตามสติเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากซึ่งจะให้พลาดจากกันไปไม่ได้จะขาดว่าขาดตอนในทางความเพียรเพื่อจะยังผลให้สืบต่อโดยหลักนี่คือพูดถึงเรื่องสติเรื่องจริตนิสัยของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันผู้นั้นท่านเป็นอย่างนั้นหรือครูบาอาจารย์ท่านแสดงอย่างนั้นนั่นผู้นั้นมีสมาธิเป็นนั้นจิตรวมอย่างนั้นจิตรู้เห็นอย่างนั้นนี่ให้เราเพียงฟังไว้เฉยหากว่าจริตนิสัยเราเป็นไปในทางใดและเรื่องที่ท่านกล่าวนั้นแล้วจะเข้ามาสัมผัสต่อเรารู้ในแง่ใดแง่ที่ท่านแสดงแล้วจะเข้ามาสัมผัสจะโผล่ขึ้นมารับกันทันทีถ้านิสัยของเราไม่มีก็เป็นเพียงว่าฟังไปเราอย่าไปยึดเอานั้นมาเป็นอารมณ์จนกระทั่งเกิดความร้อนใจในเมื่อจิตของเราไม่เป็นไปตามที่เรามุ่งหวังอย่างที่ท่านสอนอันนี้ก็เป็นความผิดอันหนึ่งของเราต้องระมัดระวังความสงบของใจที่เป็นความถูกต้องดีงามหรือเป็นที่ยอมรับกันก็คือความสงบไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับอะไรมีแต่ความเย็นใจถึงจะคิดเรื่องหน้าที่การงานต่างๆก็คิดไปได้ธรรมดาแต่ไม่กวนใจเจ้าของเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ยังไม่เคยอบรมภาวนามีท่านเรียกว่าจิตสงบถ้ามากกว่านั้นก็เป็นฐานตายตัวอยู่ภายในจิตใจเราจะคิดอ่านเรื่องอะไรก็คิดไปแต่พอย้อนเข้ามาสู่จุดแห่งความรู้ก็เป็นจุดแห่งความรู้ที่เด่นชัดผ่องใสหรือเบาอยู่มันเห็นอย่างชัดเจนภายในตัวเองนี่เป็นที่ยอมรับตรงนี้เรียกว่าจิตสงบเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปถ้าจิตเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะประยุกต์เอาเรื่องของคนนั้นของคนนี้มาให้เป็นเรื่องของเราหรือเราพยายามจะทำจิตเราให้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นการขัดต่อจริตนิสัยของเราแล้วจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเรียกว่าสร้างความกังวลให้เกิดขึ้นแก่ตนโดยเหตุนี้ซึ่งเราไม่รู้สึกว่าเราสร้างความกังวลจึงต้องกำหนดลึกต้องพิจารณาความเข้าใจไว้ในข้อนี้ทางเจริญของจิตนั้นก็คือความสงบครูบานั่นน่ะมีความละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับมีความแน่นหนามั่นคงเข้าไปโดยลำดับนี่คือความเจริญในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้และต่อไปก็ต้องมีความละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจากจิตดวงนี้เองคือจิตดวงนี้จะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ความละเอียดแม้จะพิจารณาทางด้านปัญญาค้นคว้าอะไรมีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรก็ตามฐานแห่งความสงบหรือเย็นใจนี้จะค่อยปรากฏอยู่โดยลำดับเช่นนั้นหรือบางครั้งเวลาชุลมุนวุ่นวายกับหน้าที่การงานมากในทางด้านปัญญาความสงบร่มเย็นนี้จนหายไปเลยก็มีถ้าจากก แต่คำว่าหายไปเลยนี้ไม่ได้หายไปแบบที่คนไม่เคยภาวนาคือคนภาวนาไม่เคยภาวนานั้นมันไม่มีเลยความสุขความสบายภายในใจแต่จิตนี้ที่ว่าหายจากความสงบนี้มันมีแต่จิตมันมีแต่ความรู้สึกที่จะพิจารณาอย่างเดียวมีความรื่นเริงมีความดูดดื่มในการที่นิพพานาเพื่อถอนกิเลสชนิดต่างๆออกจากจิตใจไม่ได้มีความฟุ้งเฟ้อเหินไปกับโลกกับสงสารอันใดเลยแม้จะไม่ปรากฏเป็นความสงบแน่วแน่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาก็ตามเพราะความรู้อันนี้เปลี่ยนไปทางธรรมมากมายไม่ได้เกี่ยวกับโลกเลยถึงจะเป็นความสงบเหมือนอย่างเป็นสมาธิก็ตามแต่ก็เป็นความวุ่นกับงานเพื่อถอดถอนกิเลสตัณหาหน่อยมันผิดกันที่ตรงนี้การที่จะพยายามตะเกียกตะกายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นที่แน่ใจตนเองมีความอบอุ่นมีหลักใจเป็นเครื่องยึดเป็นที่อาศัยนี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่บ้างแต่เราพึงคำนึงเราพึงคิดถึงเรื่องงานต่างๆที่เราทำบางทีจนงานบางคิดบางอันจนขนาดหัวเสียไปก็มีแต่เรายังอุตส่าห์พยายามทำได้จนผ่านไปได้ไม่รู้กี่งานมาแล้วเหตุใดงานที่เป็นไปเพื่อตัวเองโดยเฉพาะนี้เราจะฝืนไม่ได้เราจะทำไม่ได้เราจะผ่านไปไม่ได้ซึ่งเป็นงานเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่างานนอกงานในที่แตกกันเพียงเท่านี้เราทำอะไรเราทำไม่ได้เราต้องทำได้เมื่อความพอใจให้เรามีอยู่นะก็ไปได้เมื่อจิตลงใจอย่างนี้แล้วความข้อถอยแล้วก็ไม่มีพยายามดำเนินต่อไปเรื่อยๆจิตเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆภายในจิตความเย็นความอบอุ่นความแน่ใจจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นการฟังเทศโดยเฉพาะคือเทศทางด้านกรรมฐานเกี่ยวกับจิตภาวนาล้วนๆถ้าจิตไม่มีฐานแห่งความสงบเป็นเครื่องรับกันเลยฟังเทศทางด้านปฏิบัติจะไม่เข้าใจนี่เราสังเกตจะจิตของเราตอนนี้ถ้าว่าฐานแห่งความสงบพอที่จะรับธรรมเทศนาของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องจิตภาวนาทางด้านปฏิบัติมันไม่มีภายในใจฟังเทศท่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจยิ่งท่านเทศถึงเรื่องมรรคเรื่องผลก็ยิ่งมืดแปดทิศแปดด้านนี่แสดงว่าฐานรับภายในของเรายังไม่มีพอเริ่มมีขึ้นการฟังเทศในทางภาคปฏิบัติจะเริ่มมีรสมีธาตุขึ้นภายในจิตใจแล้วมีฐานของจิตคือความสงบเป็นเครื่องยะเป็นเครื่องรับกันได้ดีเท่าไหร่การฟังเทศทางด้านปฏิบัตินี้ยิ่งจะมีความซาบซึ้งไพเราะเพราะพริ้งหวานอยู่ภายในจิตโดยลำดับลำดับนี่แม้เราจะไม่รู้ก็ตามในสิ่งที่ท่านแสดงเรายังไม่ถึงก็ตามแต่มันก็เหมือนกับว่าเราเข้าใจคือเปิดทางให้โล่งให้เห็นชัดเจนเห็นภาพนั่นภาพนี้โดยลำดับลำดับถ้าเราจะวาดภาพครบขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นยิ่งมีความดูดดื่มในการฟังฟังจนลืมเนื้อลืมตัวไปหมดในขณะที่ฟังนี่คือจิตของเรามีฐานนับแล้วเทศทางด้านจิตภาวนาจึงเข้ากันได้อย่างไม่มีปัญหาทีนี้เมื่อเราชินต่อการฟังเทศประเภทนี้แล้วพอจิตยอมรับแล้วเนี่ยฟังเทศอื่นๆนั้นขี้เกียจฟังงานเอาอยู่แล้วนะฟังไม่ได้น้ำได้เนื้อพูดไปนอกโลกนอกสงสารไปที่ไหนความจริงจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวทำไมไม่พูดเพราะเรื่องสัจธรรมมันหมุนอยู่ภายในจิตใจและประเทศข้างนอกจะเป็นสัจธรรมก็จริงแต่มันอยู่นอกมันห่างไกลจากปากจากท้องเราที่จะรับทานง่ายๆเนี่ยมันเป็นภารกิจเองเมื่อเทศเข้ามาสู่ภายในนี้มันเป็นเครื่องกล่อมจิตใจของเราได้อย่างสนิทสนมมากอย่างลึกซึ้งก่อนหรือว่าเพราะทิ้งมากมีรสมีชาติขึ้นโดยลำดับเทศเรื่องวิถีจิตเทศเรื่องสติเทศเรื่องปัญญาเทศหมุนเข้ามาในสัจธรรมเพราะยกสัจธรรมขึ้นเป็นสนามหรือเป็นธรรมะเป ือเป็นธรรมเทศนาว่าได้ทั้งนั้นแหละก็เข้ากันกับจิตของเราได้ดีเพราะจิตเต็มไปด้วยสัจธรรมทุกข์ก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตสมุทัยก็เกิดขึ้นที่จิตเสียดแทงที่จิตมรรคก็ผิดขึ้นมาที่จิตคือสติปัญญาผิดขึ้นจากไหนถ้าไม่ผิดจากจิตก็ผิดขึ้นจากที่นี่เมื่อมีอำนาจมีกำลังมากเพียงไรก็ระงับดับกิเลสตัณหาดับทุกข์ไปโดยลำดับดับก็ดับในที่นี่ที่นี่นั่นแหละที่เรียกว่านิโรธนิโรธนะสัจธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้อยู่ภายในจิตของเราหมุนอยู่ตลอดเวลาเหมือนธรรมจักรถ้าเราจะพิจารณาให้เป็นธรรมสัจธรรมนี้ก็เหมือนธรรมจักรถ้าเราจิตเราคิดแต่แบบโลกแบบสงสารซึ่งไม่เคยภาวนาเลยมันก็เป็นกงจักรผันหัวใจของเราให้รุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาวุ่นไปหมดจนหาที่ปลดที่เครื่องไม่ได้นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายอิริยาบถทั้งสี่มีแต่ไฟเผาจิตเผาใจไฟที่เด็ดตัณหาสภาวะนั่นแหละไม่ใช่ไฟอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟอันนี้นี่ถ้าจิตของเราเป็นอัตเป็นธรรมพิจิตรพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนด้วยมรรคปฏิบัติอยู่แล้วเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็เป็นธรรมจักรเป็นเครื่องซักพอกสติปัญญาของเราได้เป็นอย่างดีทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนจะสอดถึงจะสะเทือนถึงปัญญานำมาพิจารณาทุกเราเคยทราบอยู่แล้วว่าทุกข์คืออะไรเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจของสัตว์โลกอย่างมากมายและทุกข์นี้เกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับย้อนเองเรื่องสติปัญญานี้การค้นคว้าอย่างนี้การคิดอย่างนี้เป็นเรื่องของมรรคพิจารณาเหตุพิจารณาผลลงโดยลำดับเอาเฉพาะอย่างยิ่งเราเอาขันห้าเป็นสนามรบรบที่ไหนก็ไม่ถนัดเหมือนรบในขันห้าเพราะขันห้านี้เป็นเจ้าตัวการสำคัญที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจการพิจารณาขันห้าจึงเหมือนกับการรบขันห้าการรบขันห้าคือเป็นการจะปลดเปลื้องข้าศึกหรือถือเอาชัยชนะขึ้นมาได้จากการรู้เท่าทันของขันห้านี้โดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าท่านรบข้าศึกไปยืนภายในขันห้าสาวกท่านก็ได้แข่งชนะภายในขันห้าไม่ได้ชนะจากที่อื่นใดเพราะแพ้ก็แพ้เพราะอันนี้เองหลงก็หลงเพราะสิ่งด้วยสิ่งนี้ไม่หลงจากสิ่งอื่นหลงเพราะสิ่งนี้จริงๆเนี่ยการพิจารณาจริงต้องมาพิจารณาจุดที่หลงเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นมาในจุดที่เคยหลงเมื่อรู้ได้สิ่งใดเข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมแยกตัวออกได้โดยลำดับลำดับเพราะนั้นขันทั้งห้านี้จึงเป็นหินรับปัญญาได้ทั้งนั้นถ้าผู้พิจารณาเพื่ออัดเพื่อทำไม่เพื่อเห็นแก่ตัวคำว่าเพื่อเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวตายบ้างกลัวอะไรบ้างกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นทุกเกิดขึ้นมากก็กลัวจะสู้ไม่ไหวเนี่ยความกลัวจะสู้ไม่ไหวนี่ก็คือเรื่องของกิเลสอย่าไปกลัวสร้างขึ้นมาทำไมความกลัวความกลัวนั้นเป็นตัวภัยสร้างขึ้นมาเล็กมาน้อยก็เสียดแทงจิตใจให้เกิดความทุกข์มากน้อยตามที่เราสร้างขึ้นมาความจริงมีให้นำเอามาช้าให้เอามาใช้ความจริงคืออะไรให้รู้ความจริงของสัจธรรมหรือของขันธ์5ที่มีอยู่ในตัวของเราผู้ไม่รู้ความจริงในขันธ์5ที่มีกับตัวนี้ไม่จัดว่าเป็นผู้ฉลาดและหาทางพ้นภัยไปไม่ได้จะต้องถูกสิ่งที่เราถือว่าเป็นข้าศึกสิ่งที่เรากลัวนี่แหละย่ำยีเราให้รับความแพ้อยู่ตลอดเวลายิ่งเป็นวาระสุดท้ายด้วยแล้วเรายิ่งจะกลัวตายมากกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวนั่นกลัวนี้มากนั่นแหละคือการสร้างเชื่อนหนามขึ้นมาเสียดแทงจิตใจของตัวเองให้เกิดความท้อแท้ดีไม่ดีเผลอตัวไปได้เพราะผิดจากหลักสัจธรรมผิดจากหลักความจริงปัญญามีอยู่สติมีอยู่นำมาใช้สติปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงกับสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้จนกลายเป็นนิพพานเป็นสหายกันได้คือต่างอันต่างจริงนะจิตไม่เคยตายเราไม่ต้องวิตกวิจารเราไม่ต้องกระทบสถานว่าจิตจะตายอะไรจะเกิดก็เกิดเถอะจิตเป็นผู้สามารถที่จะรับทราบรับรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เกี่ยวข้องกับจิตไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าจิตที่คอยรับรู้อยู่ตลอดเวลาทุกเวทนาเกิดขึ้นมากเพียงไรจิตก็รู้ว่าทุกวาระที่ทุกนาทุกเวทนาเกิดขึ้นมากเอาดับไปก็ดับไปทุกก็จิตไม่ดับนั่นจะเกิดขึ้นมากน้อยให้เห็นตามความจริงของมันเราอย่าลืมตัวว่าจิตเป็นผู้รู้นี่เป็นนักรู้แท้ๆไม่ใช่นักหลบความรู้จนกลายเป็นไม่รู้ขึ้นมานั่นเป็นเรื่องอภิชฌาเราอย่านำมาใช้ให้รู้ เกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันที่เกิดพิจารณาทุกขเวทนาแล้วก็ทราบทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์ผู้ทราบว่าทุกข์นั่นคือจิตความทุกข์นั้นเป็นสภาพอันหนึ่งผู้ทราบว่าทุกข์นั้นเป็นสภาพอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันโดยหลักความจริงแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาให้เห็นความจริงของทุกข์อันนี้เราจะเห็นความจริงของจิตได้อย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยถ้ายังถือว่าทุกขเวทนาเป็นข้าศึกต่อตนอยู่ตามใดตนอาจจะหาทางเข้าใจว่าหาทางหลบหลีกความจริงหาทางแพ้นั่นเองโดยไม่รู้สึกตัวเกิดขึ้นอะไรให้รู้จิตมีหน้าที่ที่จะรู้เอาปัญญาช่วยเข้าไปค้นดูให้เห็นชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นที่จุดไหนทุกอันนี้เกิดขึ้นทางกายอันหนึ่งทางกายเกิดขึ้นในอาการใดเกิดขึ้นทางจิตเกิดขึ้นทางจิตเพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นได้ทางจิตถ้าไม่ใช่สมุทัยเป็นเครื่องเสริมขึ้นมาหรือเป็นเครื่องผิดขึ้นมาสมุทัยก็คือความรุ่มหลงตนเองความอยากของตนเองนั่นเองมันสร้างขึ้นมาอยากให้ทุกข์ดับความอยากให้ทุกข์ดับนี่แหละคือสมุทัยโดยพิจารณาถึงเรื่องทุกข์นี่จะอยากให้ดับนั่นแหละคือการสร้างสมุทัยโดยตรงเราไม่ต้องอยากพิจารณาตามสิ่งที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่สิ่งที่มันมีอยากไปค้นหามามันเป็นทุกข์มันเป็นการสร้างกิเลสขึ้นภายในเวลานี้ทุกข์ยังไม่ดับไปอยากให้มันดับมันปรากฏขึ้นมาให้พิจารณาตามสิ่งที่มันปรากฏมันยังไม่เกิดขึ้นอยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดขึ้นมาเพราะมันเป็นความจริงอันหนึ่งขณะที่มันเกิดขึ้นก็ดีมันไม่เกิดก็ดีมันตั้งอยู่ก็ดีมันดับไปก็ดีผู้รู้เป็นรู้อย่าไปตั้งความอยากขึ้นมันรู้ชัดเจนแบบนี้เพื่อเป็นผู้รอบคอบในการพิจารณาเอาตายก็ตายเถอะไม่มีอะไรตายพี่นะให้เห็นชัดเจนอย่างนี้มันจะสลายไปสลายไปเพราะเรื่องสลายเป็นของคู่กันกับสิ่งที่ผสมกับสิ่งที่รวมตัวเมื่อรวมตัวแล้วต้องสลายถึงการแล้วสลายไปด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าอะไรในโลกนี้ความไม่สลายไม่มีแม้แต่ภูเขาทั้งลูกมันยังสลายได้ทำไมร่างกายเพียงแต่เราท่านๆนี้จะสลายไปไม่ได้ฝืนธรรมนามันไปทำไมเกิดประโยชน์อะไรนะถ้าไม่ฝืนธรรมนาให้รู้ตามความจริงธรรมดานี่แหละคือทางธรรมทางโล่งทางปลดปล่อยไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยปัญญารอบตัวหากว่าจะตายในขณะที่เวทนากำลังกล้าก็รู้ก็อยู่กับเวทนาเป็นการรับจิตด้วยปัญญาโดยถือเวทนาเป็นหินรับได้อย่างกระจัดภายในจิตทุกข์ดับไปจิตจะไปเกาะอะไรเพราะจิตเป็นผู้พิจารณาทุกข์อยู่แล้วจิตจะไปตกทุกข์ได้ยากที่ไหนทุกขเวทนาเราก็ทราบแล้วว่าเป็นสภาพอันหนึ่งเราพิจารณาทุกขเวทนานั้นด้วยปัญญาของเราเวลาทุกขเวทนาดับไปแล้วเราจะไปตกนรกอเวจีที่ไหนมันดับแล้วก็ดับไปตามเรื่องของความดับของเวทนาผู้ไม่ดับก็คือจิตแน่ก็อยู่ตามความไม่ดับของจิตอยู่ตามความรู้ของจิตจิตก็เป็นจิตนั้นจะตามหาเวทนาทำไมนี่การพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เนี่ยท่านพิจารณาขันธ์ท่านพิจารณาอย่างนี้ไม่ต้องกลัวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้กลัวแต่สอนให้รู้ความจริงสอนพิจารณาความจริงนี่เป็นจุดหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความกลัวพระองค์ไม่สอนเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากทั้งหมดกลัวไปเกิดประโยชน์อะไรความกลัวไม่ใช่เรื่องที่ให้เกิดประโยชน์เป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาให้เกิดความทุกข์มากขึ้นเพราะความกลัวกลัวมากเท่าไรเกิดความทุกข์มากเท่านั้นพิจารณาเห็นประจักษ์ภายในจิตอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นโดยไม่ต้องหวังพึ่งใครทั้งหมดในเวลานั้นเราอย่าหวังพึ่งใครพึ่งไม่ได้ทั้งนั้นไม่ใช่ที่พึ่งนอกจากสติปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราถึงรามบ้านช่องใครก็ใครก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งไม่ได้ขันห้าก็พึ่งไม่ได้มันจะแตกอยู่เวลานี้จะพึ่งมันที่ไหนแล้วเราจะพึ่งใครสติปัญญาเท่านั้นเป็นอาวุธที่ทันสมัยที่จะแก้หรือช่วยเราในขณะนั้นค้นลงไปพิจารณาลงไปทุกเป็นของเกิดของดับใจเป็นของไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมชาติของใจโดยธรรมชาติของตนเนี่ยพิจารณาให้ชัดเจนแล้วจิตจะแยกตัวออกมาเองเมื่อเข้าใจชัดเจนแล้วไม่ไปไหนไม่ไปติดอะไรเพราะปัญญาเป็นเครื่องผลักดันสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นออกอยู่โดยลำดับให้เราเข้าใจอย่างนี้เราก็โล่งเราก็สบายนี่แหละเรียกว่าพึ่งตนเองให้เราคิดถึงวาระสุดท้ายวาระสำคัญที่สุดคืออะไรคือเวทนาอันสาหัสนั่นแหละจะสะอาดขนาดไหนเวทนานี้ไม่เลยตายมีถึงแค่ตายเท่านั้นสติปัญญาเป็นผู้สามารถตลอดสาย เวทนาจะมาจากทิศใดแดนใดมันก็อยู่ในขันธ์นี้เท่านั้นเวทนาขันธ์แน่มันก็ชื่อขันธ์นี้เท่านั้นนั้นไม่นอกเหนือมาหมุนลอยมาบนเมฆคือจะมาทับเราได้ที่ไหนมันทับอยู่ภายในตัวของเรานี้ถ้าเราไม่มีสติปัญญาทันถ้ามีสติปัญญาทันไม่ทับมีมากมีน้อยเท่าไรก็จะทราบมันอย่างชัดเจนทีเดียวด้วยปัญญานี้เท่านั้นนี่แหละปัญญานี่แหละเป็นเครื่องช่วยตัวเองทำภาคเพียรของเราอย่าถอยถอยไปไม่ได้ว่างั้นเลยพอเราจะสู้เราจะถอยไปไหนเราจะเอาชัยชนะด้วยความสู้เราไม่ได้เอาชัยชนะด้วยความถอยเอาชัยชนะด้วยความสู้สู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่สู้ด้วยความโง่ๆฮะจิตเราเป็นที่ยอมรับหรือเป็นรับเป็นเครื่องรับรองอยู่แล้วว่าไม่ตายเราจะกลัวตายหาอะไรฮะเงามันก็มีเราไปกลัวมันอะไรถ้าตัวมันตายเงามันก็ตายนี่ตัวมันก็ไม่ตายคือจิตแล้วเงามันจะตายได้ที่ไหนเงามันจะมีที่ไหนเงาแห่งความตายไม่มีเนี่ยเราตื่นเราตกใจเรากลัวไปเฉยกลัวลมแรงแรงไม่มีกระทั่งเงาให้กลัวแต่เราก็กลัวไปได้เพราะความหลงของจิตนั่นเองเพราะยิ่งสร้างปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์พอจิตเป็นที่แน่ใจว่าไม่ตายที่น่าเห็นชัดเอาอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นเธอจิตมีหน้าที่ที่จะรู้ได้ทั้งหมดจนกระทั่งวาระสุดท้ายเครื่องมือนี้แตกไปปัญญาก็สลายไปด้วยกันจิตที่ได้รับการซักฟอกมาจากปัญญาแล้วจะไม่สลายจะมีแต่ความโปร่งใสเป็นอย่างน้อยมีความโปร่งใสประจำตัวมากกว่านั้นผ่านพ้นไปเลยเอากันวาระสุดท้ายเอาชนะอย่างสุดยอดในวาระสุดท้ายได้เราไม่ต้องไปคาดโน้นคาดนี่ว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเราปฏิบัติมาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่มากไม่น้อยไม่ใช่เวลาที่จะมาแก้กิเลสปัญหาความเพียรเท่านั้นเป็นเครื่องแก้สติปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องแก้เมื่อสติปัญญาพอเมื่อไรแล้วเป็นแก้ได้เท่านั้นพ้นจะได้เท่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญไม่ใช่เวลาไม่ใช่เพศหญิงเพศชายไม่ใช่อะไรทั้งหมดที่จะมาแก้กิเลสได้นอกจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรเรามีเท่านั้นเป็นเครื่องแก้กิเลสเราแก้ได้ที่จุดนี้กิเลสหมดขนาดใดเป็นผู้สิ้นในขนาดนั้นเวลานั้นแล้วการสิ้นก็สิ้นได้ด้วยความเพียรด้วยสติปัญญาไม่ได้สิ้นด้วยนานด้วยช้าอะไรพิจารณาตรงนี้นี่ยังยังชนะอยู่ที่จุดนี้เราแพ้เราจะแพ้ที่นี่ถามว่าแพ้อย่างนี้อีกที่แพ้อะไรรู้ตลอดเวลาสติปัญญาไม่ใช่เป็นของแพ้เป็นของเพื่อชนะข้างนั้นเวลากิเลสเข้ามาแทรกให้เป็นความแพ้ความแพ้คือกิเลสของกิเลสอย่าเอาเข้ามาแตกกับตัวมันจะทำให้เราถอยหลังเป็นกระปาก็สู้กันจนถึงขีดชื่อว่านักรบขึ้นเวทีแล้วไม่ถอยเอาจริงๆจนไม่มีสติเขาให้หามลงเปไปถ้ามีสติมันเอาฟ้ามันลงไปตีไม่ได้ด่ามันไปกูสู้กูสู้ด้วยปากก็ได้กูตีไม่ได้กูสู้ด้วยปากเอาไม้เช็ดแหนมไปนักสู้มันต้องเป็นอย่างนั้นเลยจะว่าไงถึงเดียวไม่ถอยเนี่ยเมื่อต่อยเขาไม่ได้ก็เอาปากต่อยเลยว่านั่นนี่เราเกี่ยวกับเรื่องนักรบคือไม่ถอยสู้มันยังคำสู้จนตายสู้เพื่อเราไม่สู้เพื่อใครจิตมันได้เข้าใจจริงๆแล้วมีที่นี่จนเข้ามาอีกในข้อความที่เทศน์มันตรงนั้นมันธรรมดาเนี่ยฟังเลยพอมาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันธรรมดาทั้งหมดเป็นอยู่ก็ธรรมดามันเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนก็ธรรมดาคือจิตอันนั้นมันไม่ได้กระเป็นภาระพลังให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายกลายเป็นโรคขึ้นภายในใจอีกเลยถึงว่าจะตายจะไปแล้วเหรอเนี่ยตายก็เรื่องสมมุติไปต่างหากนี่มันไปที่ไหนมันก็ไปตามหลักความจริงของมันเนี่ยมันไปไหนมันก็ลงไปสู่ความจริงของมันเนี่ยอะไรคิดหายอะไรล่มจมผู้รู้ก็รู้อยู่นี้ผ่านเราอย่างนี้แล้วจะไปล่มจมที่ไหนผู้รู้เนี่ยเราสร้างมาเพื่อความรู้ความฉลาดความรู้ความฉลาดจะพาคนล่มจมมีอย่างเหรอมันประจักษ์อยู่ภายในจิตเรียกว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยธรรมดาธรรมดาไปหมดเมื่อถึงขั้นธรรมดาธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติการปฏิบัติทางนี้เอาละการแสดงไปในสิ้นสุด